podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, pierwszy dzień listopada, minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Policja apeluje o ostrożność na drogach we Wszystkich Świętych. Na Starych Powązkach w Warszawie po raz 50. trwa kwesta. W Kościele Katolickim dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Dwie osoby nie żyją, a 62 zostały ranne. To bilans 55 wypadków, do których doszło wczoraj na drogach. Zatrzymano też 214 kierowców, którzy prowadzili samochód po spożyciu alkoholu. Policja w czasie długiego weekendu apeluje o ostrożność, przypominając, że w związku z uroczystością Wszystkich Świętych ruch wokół cmentarzy i na głównych trasach w kraju jest wzmożony. Tylko wczoraj policja przeprowadziła niemal 17,5 tysiąca interwencji. W całym kraju pracuje kilka tysięcy funkcjonariuszy. W ramach akcji Znicz zwiększono liczbę patroli drogowych. To reagowanie na tak naprawdę wszystkie wykroczenia w ruchu drogowym. Tutaj mówimy o tych najpoważniejszych w tym czasie, to przekraczanie dozwolonej prędkości, niestosowanie się do obowiązującego oznakowania. Poinformował nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze są też przy cmentarzach i w przypadku dużych utrudnień ręcznie kierują ruchem. W wielu miejscach tylko i wyłącznie autobusem dojedziemy pod bramę cmentarza. Nie ma fizycznej możliwości, żebyśmy tam Państwa wpuścili. Oczywiście dla osób niepełnosprawnych staramy się jak najbardziej pomóc. Policjanci radzą, by przed wyjazdem na cmentarz sprawdzić informacje o zmianach w organizacji ruchu. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Po raz 50. na Starych Powązkach w Warszawie trwa kwesta. Aktorzy, dziennikarze, harcerze, członkowie zespołu Mazowsze zbierają pieniądze na renowację nekropolii. Z tegorocznej zbiórki Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami zamierza odnowić 10 nagrobków i część Alei Zasłużonych. Na Powązkach trzeba uruchomić wyobraźnię i zabłądzić, mówi zastępca przewodniczącego Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Jerzy Kisielewski. Stoimy w miejscu, które było z dala od Warszawy kiedyś. Natomiast później coraz bliżej, coraz więcej. Jeśli mówimy, że według szacunków na cmentarzu powązkowskim pochowanych jest ponad 1 000 000 osób, niektórzy mówią o 1 200 000, no to jest całe wielkie miasto. I to jest cała historia Warszawy, ta historia, której brakuje w mieście, bo została zburzona. Kwesta zaczęła się dziś i potrwa do niedzieli. Komitet zorganizował także zbiórkę online. Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Biskup pomocniczy charkowsko-zaporoski Jan Sobiło mówi, że w ten dzień katolicy czczą zwycięstwo Jezusa Chrystusa w życiu świętych. Na Wszystkich Świętych pragniemy naszym sercem zajrzeć do nieba, do tej ojczyzny, do której wszyscy zdążamy. Jutro przypada wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. W tradycji polskiej dzień ten jest nazwany dniem zadusznym, albo inaczej zaduszkami. W Elblągu głosowanie w budżecie obywatelskim zostało unieważnione. Jest podejrzenie naruszenia przepisów prawa, tak mówi Jacek Żukowski z elbląskiego ratusza. Z uwagi na stwierdzone istotne nieprawidłowości podczas głosowania w budżecie obywatelskim 2025 zmuszeni jesteśmy unieważnić głosowanie. O sprawie powiadomiona została prokuratura. Ze względu na dobro postępowania do czasu wyjaśnienia sprawy nie będziemy udzielać dalszych informacji. Głosowanie w budżecie obywatelskim trwało w Elblągu od 7 do 24 października. Zostanie ono powtórzone. Mieszkańcy mają do wykorzystania ponad 4 miliony złotych. Łącznie do budżetu obywatelskiego wpłynęły 183 wnioski. Na Białorusi jest wiele polskich mogiłów, w których spoczywają ofiary carskiego i sowieckiego reżimu. Starają się dbać o nie mieszkający tam Polacy. Nie jest to łatwe, ponieważ reżim Aleksandra Łukaszenki niszczy pamięć o polskich bohaterach i prześladuje tych, którzy o nich pamiętają. Reżim Łukaszenki niszczy mogiły żołnierzy Armii Krajowej, powstańców listopadowych i styczniowych i tych, którzy przeciwstawiali się sowieckiej okupacji. Już sama pamięć o nich dla reżimu jest przestępstwem, mówi były konsul Polski w Grodnie, Jarosław Książek. To są mogiły żołnierzy Armii Krajowej, to są miejsca związane z najnowszą historią, to są pomniki, które były częścią i są częścią historii Białorusi. Niszczenie cmentarzy to jest coś, co się nie mieści w granicach naszej cywilizacji, kręgu naszego cywilizacyjnego. Tysiące grobów Polaków zamęczonych przez carski i sowiecki reżimy jest na terytorium Rosji. Część zbiorowych mogił, tablic pamiątkowych i krzyży reżim Putina zniszczył w ciągu ostatnich 3 lat. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Vitamin C, utwór zespołu Can, który pochodzi z płyty Ege Bamiasi, znanej ze swojej okładki z taką puszką wypełnioną zielonymi strączkami. Chodzi o piżmian jadalny, a ten tytuł Ege Bamiasi to jest właśnie turecka nazwa tej rośliny. I taką puszkę jeden z muzyków grupy dostrzegł w tureckim sklepie i bardzo mu się spodobała, bo zresztą słowo Can, czyli puszka, w tureckim wymawiane jako dzan bardziej, oznacza duszę, oznacza życie. To ta przydługa być może dygresja wokół jednego z najbardziej popularnych albumów krautrocka, czyli bardzo eksperymentalnego gatunku wyrosłego w zachodnich Niemczech. Tu dodatkowo z udziałem japońskiego artysty Damo Suzukiego, którego świat muzyki żegnał na początku tego roku. A sam Suzuki na pewno pozostawał postacią nie do końca uchwytną. Jego teksty i w brzmieniu, i w formie pozostawały enigmatyczne. W pełni znany jest natomiast adres mailowy, pod którym czekamy na Państwa muzyczno-listopadowe przemyślenia. I niech już będzie. Życzenia muzyczne również. martyna.matwiejuk@polskieradio.pl, a już teraz zespół Santa Barbara. Thank you. Zespół Santa Barbara tworzą Szczepan, Łukasz i Nikodem Pospieszalscy. To był utwór Nuance, ich płyty, która ukazała się wiosną. To pozostańmy wśród polskich artystów, bo na to listopadowe świąteczne przedpołudnie bardzo chciałam zaproponować Państwu również utwory spod szyldu Modern Classical, współczesnej muzyki klasycznej, której pewnie na co dzień na antenie programu trzeciego jest trochę mniej, ale też uwielbiamy przecież w Trójce odkrywać, wychodzić poza granice i zapraszać Państwa do tych światów. Tak więc z nadzieją, ze światłem w sercu i z ciekawością, czy ta muzyka poruszy także Państwa. Wspólny utwór dwóch znakomitych kompozytorek i instrumentalistek młodego pokolenia, Hania Rani i Dobrawa Czocher z utworem There Will Be Hope. Thank you. Fortepian i wiolonczela. Duet budujący wielką przestrzeń. Hania Rani i Dobrawa Czocher. Pomyślałam, że może byśmy teraz trochę skrócili dystans. Można podgłośnić radio, bo zrobi się za chwilę zupełnie kameralnie, trochę szepcząco, oszczędnie, na pewno blisko. Myśląc o artystach, których już nie ma, którzy zrobili wiele dla muzyki i nie zawsze wiązało się to ze sławą, z uznaniem, przyszedł mi do głowy Nick Drake, z którego spuścizny czerpią kolejne pokolenia twórców. To człowiek, który zmarł tragicznie, zmarł bardzo młodo, ale jego muzyka została szybko po tej śmierci odkryta i wyniesiona na piedestał, przynajmniej w pewnych kręgach muzycznych. Tak więc zapraszam do wsłuchania się w dźwięki, jakie Nick Drake wydobywa, zarówno z gitary, jak i z własnego nieco wycofanego głosu. Jeśli jadą Państwo teraz samochodem, to myślę, że sprawdzi się ta muzyka doskonale w drodze, nawet jeśli do celu pozostało więcej niż tytułowe 3 godziny. To keep the sun from his eyes. He's from the city and down to the cave in search of a master. Walls down to the sea in search of a lifetime to tell when it's home, in search of a story that's never been known. Thank you. ever once flown. Not wanting to be seen on their own. 3 hours is needed to leave from the mall. 3 hours to wonder. 3 hours to from his eyes, east from the city and down to the cave. In search of a master, in search of a slave. Drake, 3 hours. 33 minuty po godzinie 11:00. To jest świąteczna muzyczna odsłona audycji Swoją Drogą. Jeśli Państwo pozwolą, to jeszcze więcej gitar za chwilę, choć w te riffy wcale nie trzeba się wsłuchiwać. Znamy je doskonale na pamięć. Ten utwór chyba jest moją ulubioną piosenką stworzoną przez grupę Pink Floyd. Jednocześnie lekki w swojej formie, ale bardzo gęsty, jeśli chodzi o towarzyszące mu uczucia. Był pisany dla trudno rozpoznawalnego już wtedy, nieobecnego niemal byłego litera zespołu Syda Barretta. I dla mnie to jest utwór o największej możliwej tęsknocie, o odchodzeniu, którego nie da się zatrzymać, ale to wcale nie powoduje, że ta tęsknota staje się mniejsza. Wish You Were Here z 9 albumu studyjnego zespołu Pink Floyd. Thank you.

To muzyczne wspomnienie Kevina Jordy Walkera, gitarzysty zespołu Killing Joke. A ja wspominałam, że do polskiej poezji jeszcze będziemy dziś sięgać. I mam dla Państwa teraz wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego napisany w Stawisku, dokąd młody poeta był zapraszany przez Jarosława Iwaszkiewicza i ponoć Iwaszkiewicz trochę mu zazdrościł nawet łatwości pisania wierszy. Otwarcie przemian to jest tekst stworzony w 1942 roku pod koniec marca, więc myślę, że trochę tej wiosennej świetlistości przyda się na dzisiejsze przedpołudnie, a wykonają go Mela Koteluk i zespół Kwadrofonik, tworzony między innymi przez naszego redakcyjnego kolegę Bartka Wąsika, którego mogą Państwo usłyszeć w audycji Pianokrąg. Co rok i schodzę w śnieg, zamykam się co rok i wstaję jak drzewo. Przenoszę liść na nieba brzeg i spadam tonem w dół u lewo. O świcie widuję ptaki niedorosłe, jak opierzony owoc, owoc milczenia. Kim byłem, że z chmury wyrosłem, kim jestem, czerniejąc jak ziemia. I milczę w burzach, i milczę w burzach, i milczę w burzach, i milczę w burzach, milczę w burzach. A serce obrosłe sierścią owijam, owijam w mleczu w puch. I milczę jak milczy jabłko przemian w znieruchomieniu ruch. I'm not afraid of the dark. To z płyty Astronomia Poety. Mela Koteluk i zespół Kwadrofonik opracowali z własną sobie wrażliwością wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poety, który zginął w Powstaniu Warszawskim. W czasach, w których pojawia się mnóstwo muzyki, do której mamy dostęp, ale która przez tę ilość w zasadzie staje się w pewnym sensie niedostępna, myślę sobie, że znakomicie jest mieć te stosunkowo nowe płyty, do których się powraca tak jak do tych klasycznych, jak choćby Wish You Were Here, która kilkanaście minut temu wybrzmiała w Trójce. I myślę, że dla wielu takim wydarzeniem było pojawienie się 5 lat temu, po kilkunastoletniej przerwie od wydawania płyty londyńskiej grupy The Cinematic Orchestra, zespołu, który tworzył dawniej scenę nu-jazzową, który łączył współczesną muzykę klasyczną z jazzem, z improwizacją, z elektroniką, często również z udziałem wokalistów, piosenkarzy, a nawet raperów, tak jak wydarzyło się to w utworze A Caged Bird – Imitations of Life, gdzie głos zabrała jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci brytyjskiej sceny hip-hopowej, czyli Roots Manuva. A jeszcze więcej muzyki i muzycznych wspomnień po godzinie 12 w Trójce. Just the words she's saying it, there ain't no returning now.